Yeah, you have. És akkor leesett volna a hagyis igyárba. Benne volt a kosárba, tiszta volt. Napfény mennyiért, nagyon más. Olyan nem igen. Át kell, nagyon a tévébe. Itt látom, úgy lesz, hogy egyes meg úgy.